चाचू मुझे दृष्टि चाहिए। दिव्यांश ने मुर्गा बने हुए ही कहा, शिवाय एक बात पूछूं? शिवाय ने दिव्यांश की बात की गहराई को ना समझते हुए कहा, हाँ हाँ कुछ भी पूछ, सच बताऊंगा। तू साली साहिबा से प्यार करता है? दिव्यांश ने सीधा सवाल किया। शिवाय ने दिव्यांश के सवाल का जवाब नहीं दिया, देता भी क्या, उसके पास तो खुद ही इसका जवाब नहीं था। शिवाय को चुप देखकर दिव्यांश ने फिर पूछा, शिवाय इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था कि तेरे पास इसका जवाब ना हो? क्या मैं मान लूं कि तेरे पास इसका जवाब नहीं है? जब सवालों के जवाब नहीं होते तो समझ जाओ कि उस सवाल का जवाब हाँ ही है। शिवाय दिव्यांश की बात पर बोला, नहीं मैं छुई मुई से प्यार नहीं करता। जैसे तुम्हें दृष्टि को लेकर गिल्ट है, ऐसे मुझे भी आर्या को लेकर गिल्ट है। बस उसी गिल्ट के चलते मैं छुई मुई को ठीक कर रहा हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता। और मैं क्लियर हूँ, मैं अपनी अमेरिकन ब्यूटी लारा से प्यार करता हूँ। दिव्यांश ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, झूठा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं छुई मुई से प्यार नहीं करता। वो बहुत मासूम है, प्यारी है, सुंदर है, अच्छी है, पर मेरे टाइप की नहीं है। शिवाय ने सफाई देते हुए कहा। दिव्यांश बोला, शिवाय अभी सोच ले, अभी तो छुई मुई तेरे पास ही है। अगर तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग है तो अपनी छुई मुई को अपने पास रख ले, वरना मेरे जैसी हालत हो जाएगी, मुर्गा बनना पड़ेगा मुर्गा। शिवाय ने हंसते हुए कहा, हाँ तो मेरी भी तो तेरी जैसी हालत ही है, मैं भी मुर्गा बना हुआ हूँ। दिव्यांश शिवाय को समझाना चाहता था, शिवाय ने वो नहीं समझा और शायद शिवाय यही गलती कर गया कि उसने दिव्यांश की बातों की गहराइयों को नापने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद गार्डन में धूप आने लगी। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही धूप में मुर्गा बने हुए थे, हीर से देखा नहीं जा रहा था। हीर हर्षवर्धन के पास जाकर बोली, साहब अब तो गार्डन में धूप भी आ गई, शिवाय भैया और दिव्यांश भैया को अंदर बुला लीजिए। हर्षवर्धन बोला, उनकी गलती बहुत बड़ी है, तुम्हें मेरी पनिशमेंट दिख रही है, लेकिन उनकी गलती नहीं, मैं उन्हें अंदर नहीं बुलाऊंगा, मेरा गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। बुला लीजिए ना साहब, क्यों जिद कर रहे, हीर ने हर्षवर्धन पर जोर डालते हुए कहा। हर्षवर्धन हल्के गुस्से में बोला, अगर मैंने उन्हें अंदर नहीं बुलाया तो तुम क्या करोगी? जाओ जाकर ब्यूटिशियन के पास बैठो, ड्रेस सेलेक्ट करो, शाम के लिए रेडी होने के बारे में सोचो, उन गधों के बारे में मत सोचो। हीर ने इस बार थोड़े हक से कहा, साहब मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं, हर्षवर्धन हीर की आंखों में देखते हुए बोला। हीर नजरें झुकाकर चुपचाप वहां से चली गई। हीर सीधा जाकर दिव्यांश शिवाय के पास खड़ी हो गई। दिव्यांश ने हीर के पैर देखते हुए बोला, सिंड्रेला चाची आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से, धूप तेज हो रही है। हीर बोली, जब तक आप दोनों अंदर नहीं जाएंगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगी, यहीं खड़ी रहूंगी। पैंथर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सैंडविच खा रहा था। पैंथर अपना पैर पटकता हुआ उठा और बोला, यार ये सिंड्रेला चाची भी ना। पैंथर ने भी अपनी प्लेट उठाई और गार्डन में दिव्यांश के पास आकर खड़ा हो गया। पैंथर को देखकर शिवाय बोला, अब तू फिर से यहाँ क्यों आया है? पैंथर बोला, विटामिन डी खाने। थोड़ी देर बाद राजवीर, रूही, विराज, वीरा सब गार्डन में आ गए। दिव्यांश बोला, तुम सब किस खुशी में यहाँ खड़े हो गए हो, गर्मी नहीं लग रही? रूही बोली, भैया हम सब आपकी पनिशमेंट को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाचू जब हम सबको साथ में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अंदर बुला लेंगे, वैसे भी थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, सबके सामने आप लोगों की इज्जत का कचरा हो जाएगा, तो आपका कचरा होने से बचाने आए हैं। शिवाय बोला, मैं पहले ही कहता था तू मेरी पक्की वाली बहन है। रूही थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली, आर्या दृष्टि भी किसी की बहन थी। यार चाचू मार तो चुके हैं मुझे, कितना कुछ सुना भी चुके हैं, तू अब अलग से सुना रही है, मेरे सामने शौर्य की इतनी तारीफ कर दी, मेरा जी किलस रहा है, ऊपर से तू। शिवाय सफाई देता हुआ बोला। सारे ही आपस में बात कर रहे थे और हल्की फुल्की कॉमेडी भी कर रहे थे, सब एक साथ ऐसे खड़े थे जैसे किसी पिकनिक पर आए हों। दिव्यांश और शिवाय की तो लगभग कमर टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहे थे। तभी पीहू उन सबके पास भागती हुई आई। पीहू को देखकर सबने एक साथ कहा, पीहू तुम यहाँ मत आओ, वापस जाओ। लेकिन पीहू भागती हुई आई और हीर की गोदी में चढ़ गई। धूप ज्यादा होने की वजह से हीर ने पीहू को अपने दुपट्टे में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने हीर को आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। हर्षवर्धन ने फिर पैंथर को आवाज लगाई, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। हर्षवर्धन काफी हद तक समझ गया। हर्षवर्धन ने गार्डन में जाकर देखा तो सब धूप में शिवाय और दिव्यांश के पास खड़े थे। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन को नाज था अपने परिवार पर जो हर सिचुएशन में एक साथ रहता था। शिवाय और दिव्यांश की गलती होने के बाद भी फैमिली के मेंबर्स ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, आ जाओ सब अंदर, यहां मुझे हम सब अब साथ हैं की फिल्म चलाकर मत दिखाओ। सबसे पहले रूही आई और अपना कंधा हर्षवर्धन के कंधे पर मारती हुई गुनगुनाने लगी। धीरे धीरे सब अंदर आ गए। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, अब सब जाकर अपने अपने कमरे में आराम कर लो, कुछ घंटे बाद तैयार हो जाना। सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन दिव्यांश तो दृष्टि को ढूंढने लगा। पुश्तैनी हवेली सच में बहुत बड़ी थी, जिसका सिर्फ एक हिस्सा ही हर्षवर्धन इस्तेमाल करता था। दिव्यांश पूरी हवेली में दृष्टि को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे दृष्टि कहीं नहीं मिली। दिव्यांश ढूंढता ढूंढता थकने लगा। दिव्यांश रेस्ट करने के लिए एक जगह खड़ा हो गया और खुद से ही बोला, यार ये हमारी हवेली इतनी बड़ी क्यों है? क्या दृष्टि को मेरे बराबर वाला कमरा नहीं दे सकते थे चाचू? मेरे पास में रहती तो कितना अच्छा होता। पता नहीं कौन सा कमरा दे दिया। फाइनली हवेली के दो राउंड मारने के बाद दिव्यांश ने एक कमरा देखा जो खुला हुआ था। उस कमरे के बेड पर दृष्टि का दुपट्टा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश समझ गया कि ये कमरा ही दृष्टि का है। दिव्यांश ने अपना फोन निकाला और पैंथर को मैसेज कर दिया। थोड़ी ही देर में पैंथर भी वहां आ गया। दिव्यांश जब कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था, शायद दृष्टि वॉशरूम में थी। दिव्यांश कमरे में अपनी नजरें दौड़ाने लगा, तभी उसके कानों में पानी की आवाज आई। दिव्यांश समझ गया कि दृष्टि वॉशरूम में है। तभी वॉशरूम से एक आवाज आई, पूर्वी पूर्वी, मेरा टाल बाथटब में गिरकर गीला हो गया, तुम प्लीज मुझे टाल पास कर दो। दिव्यांश ने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी टाल नहीं दिखा। दिव्यांश ने कबर्ड खोला और उसमें से एक टाल निकालकर वॉशरूम के गेट के पास गया। दिव्यांश ने गेट धीरे से नॉक किया तो दृष्टि ने हल्का सा गेट खोलकर हाथ आगे कर दिया। दिव्यांश ने टाल दृष्टि के हाथों पर रख दिया। थोड़ी देर बाद दृष्टि एक ढीला सा फ्रॉक सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। दृष्टि के गीले बाल खुले हुए थे। दृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश की नजर दृष्टि से हटी नहीं रही थी। उसने मनी मन खुद से कहा, मेरी शिकंजी तो सच में बहुत खूबसूरत है। तभी पैंथर भी कमरे में आ गया। दृष्टि अंदाजे से बेड पर बैठी और हल्के गुस्से में बोली, पूर्वी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मत देख, अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज पूर्वी घूरना बंद कर, तू तो ऐसे देख रही है जैसे पहली बार देख रही हो। पता नहीं लेकिन तेरी नजरों की तपिश मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पैंथर ने पूर्वी की आवाज निकालकर कहा, वो क्या है ना दृष्टि, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम परी के जैसी, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे देख रही हूँ। क्या हुआ दृष्टि, क्या मेरा देखना तुमसे बर्दाश्त नहीं है, या फिर दिव्यांश रघुवंशी का ही देखना तुम्हें अच्छा लगता है? ये शब्द सुनकर कहीं ना कहीं दृष्टि के गाल लाल हो गए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। दृष्टि बोली, पूर्वी प्लीज ऐसी बातें मत कर, मुझे घबराहट होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। प्लीज जब तक हम यहाँ हैं तो मिस्टर रघुवंशी के बारे में बातें मत कर। दिव्यांश बिल्कुल दृष्टि के सामने जाकर बैठ गया। उसने तो जैसे पलके झपकाना ही बंद कर दिया था। कितने दिनों बाद उसने दृष्टि को देखा था। वो तो जैसे दृष्टि को अपनी आंखों में ही समा लेना चाहता था। पैंथर ने फिर से पूर्वी की आवाज निकालकर कहा, अच्छा नहीं करती उनकी बात, पर एक बात बता, अगर तुझे शादी में मिस्टर रघुवंशी ने प्रपोज कर दिया तो तू क्या करेगी? अब दृष्टि की आंखों में ठहरे हुए आंसू बह गए। दृष्टि बोली, पूर्वी तू जानती है ऐसा कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तूने नहीं सुना था विशाल ने मेरे बारे में क्या क्या कहा था, कि मुझे तो कोई रखेल भी बना ले वो भी बहुत बड़ी बात है। मिस्टर रघुवंशी ने वही तो किया। तुझे लगता है कि वो अपनी रखेल को प्रपोज करेंगे, उससे शादी करेंगे, उसे पत्नी का दर्जा देंगे? तुझे नहीं पता पूर्वी, जब मेरी उनकी आखिरी मुलाकात थी तो उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, जो शायद मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी जिंदगी के 5 दिन दिए उन्हें। तुझे पता है, मैं उन 5 दिन के बीच में फंस कर रह गई, चाहूं भी तो उन 5 दिन से आगे नहीं बढ़ सकती। दृष्टि के आंसू देखकर दिव्यांश भी उदास हो गया। दिव्यांश जिस सिचुएशन में था उसमें वो दृष्टि को चुप भी नहीं करवा सकता था और उसे रोते हुए भी नहीं देख सकता था। वो बहुत जल्द अपने और दृष्टि के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना इतना आसान नहीं था। दृष्टि रोते हुए बोली, पूर्वी प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत किया कर, मुझे सिर दर्द होता है, मुझे बेचैनी हो जाती है। पैंथर बोला, ठीक है भाभी आप रेस्ट कीजिए, मतलब दृष्टि तुम रेस्ट करो। दृष्टि इस वक्त जिस हालत में थी उसने पैंथर की आधी अधूरी बात ही सुनी। तभी कमरे के बाहर से कुछ आहट हुई। दिव्यांश और पैंथर दोनों के कान खड़े हो गए। पैंथर ने हल्का सा झांक कर देखा तो पूर्वी आ रही थी। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही दृष्टि के कमरे से चुपचाप निकल गए। दिव्यांश इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था, वो दृष्टि को और ज्यादा रोते हुए नहीं देख सकता था। दिव्यांश को अपने किए पर सच में बहुत पछतावा था और अब तो उसके किए की पनिशमेंट भी उसे मिल गई थी। दिव्यांश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिव्यांश अपने कमरे में नहीं गया, दिव्यांश भागता हुआ हर्षवर्धन के कमरे में गया। दिव्यांश ने कमरे में जाकर सिर्फ हर्षवर्धन को देखा। दिव्यांश ने पीछे से हर्षवर्धन को गले लगा लिया। दिव्यांश ने अपना चेहरा हर्षवर्धन की कमर पर रखकर कहा, चाचू मुझे दृष्टि चाहिए। दिव्यांश ने इस वक्त नोटिस नहीं किया कि हर्षवर्धन के कमरे में वरदान सिंह रजावत और शौर्य राजपूत दोनों बैठे हैं। अगर दिव्यांश देख भी लेता तो उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो अब किसी भी कीमत पर दृष्टि चाहिए थी। दिव्यांश तो बस हर्षवर्धन को गले लगाकर अपनी फीलिंग बता रहा था। आंखें बंद किए हुए भी उसकी आंखें नम हो गई थी। दिव्यांश अब दृष्टि को रोते हुए नहीं देखना चाहता था। हर्षवर्धन ने खुद को दिव्यांश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की तो दिव्यांश ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, चाचू प्लीज। दिव्यांश का गला भर गया था। हर्षवर्धन समझ गया कि दिव्यांश को इस वक्त मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, वरना वो अभी रो देगा। दिव्यांश का हंसना रोना सब कुछ दृष्टि से जुड़ चुका था। दिव्यांश को पता भी नहीं चला कि कब उसे दृष्टि से इतना प्यार हो गया कि उसके रोने से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हर्षवर्धन ने भी एक साल बाद दिव्यांश की ऐसी हालत देखी थी। उन्होंने उस एक्सीडेंट के बाद दिव्यांश की आंखों में पहली बार आंसू देखे थे। क्या शौर्य दिव्यांश और दृष्टि का रिश्ता एक्सेप्ट करेगा? क्या दृष्टि दिव्यांश को माफ कर देगी? क्या इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी?